NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Sinds 2015 woedt een burgeroorlog in Jemen. Het conflict sleept zich voort zonder uitzicht op een oplossing. Vandaag wordt op de Jemen-conferentie in Genève geprobeerd daar verandering in te brengen. Hoe, dat hoor je zo meteen hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft zijn nieuwe dreigingsbeeld gepresenteerd. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Nog steeds zijn er in Nederland jihadisten die een aanslag plannen. En dus blijft de kans op een aanslag in Nederland reëel. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het nieuwste dreigingsbeeld terrorisme. Verslaggever Hugo van der Parre heeft het gelezen. Dreigingsniveau blijft staan op 4. Op een schaal van 5 is Nederland dan niet veiliger geworden? Nou ja, er zijn een aantal redenen waarom het zo blijft. De belangrijkste is dat er nog steeds jihadisten zijn die plannen maken om een aanslag te plegen. Dat bleek uit de arrestatie in vorig jaar september van 7 mannen die daarvoor plannen hadden. Bovendien zijn er ook nog terugkeerders die een potentieel gevaar vormen. Terugkeerders, mensen die in Syrië en Irak verblijven en zouden kunnen overwegen om naar Nederland terug te komen. Heeft de NCTV duidelijk in beeld hoe groot die jihadistische beweging nou is in Nederland? Ja, in Nederland bestaat de jihadistische beweging uit, zeggen ze, 500 mensen en enkele duizenden sympathisanten. De groei is er wel een beetje uit. Ze zien een lichte aanwas van jongeren, maar tegelijk zijn er ook mensen die de beweging de rug toekeren. Daarnaast zijn er natuurlijk nog zo'n 135 Nederlandse strijders in Syrië. Dat zijn wat conclusies uit dat rapport. Wat is nog meer opvallend aan wat de NCTV zegt? Nou, ze besteden deze keer veel aandacht aan het salafisme. Dat is een orthodoxe stroming van de islam. En die groeit ook in Nederland, zegt de NCTV. Die stroming roept weliswaar niet rechtstreeks op tot geweld. Maar, zegt de NCTV, ze creëert wel een sfeer waarin geweld vergoelijkt kan worden. En opvallend is ook dat ze zeggen dat salafisme kan groeien door polarisatie met het rechtsextremisme. Want de rechtsextremisten en de salafisten verwijten elkaar dat ze groeien en een gevaar vormen voor ons land. Dus ze jagen elkaar op, zegt de NCTV. Hugo van der Parre, dankjewel. KPN gaat klanten met schulden soepeler behandelen. Het telecombedrijf heeft erover afspraken gemaakt met de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren, NVVK. Die instantie bekijkt hoeveel iemand met schulden kan betalen zonder onder het bestaansminimum te komen. Na ongeveer 3 jaar aflossen wordt het restant van die schuld kwijtgescholden. Op die manier wil KPN de procedures versnellen en voorkomen dat schulden zich opstapelen. En de NVVK hoopt dat straks meer bedrijven en ook de overheid soepeler met schulden omgaan. In Alkmaar is onder grote belangstelling de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar in Anna Paulowna een ernstig verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt. Daarbij kwamen 3 tieners om het leven. 2 uur na het begin van de zaak werd de zitting al stilgelegd, want de advocaat van verdachte Siem B. diende een wrakingsverzoek in. Hij vindt de rechtbank vooringenomen, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij besloot die stap te nemen, die wraking, nadat deze rechtbank zijn verzoeken had afgewezen. Verzoeken tot nieuw onderzoek, onder meer een nieuw soort DNA-onderzoek naar haren tegen de voorruit van de auto. Want volgens de advocaat staat het niet 100% vast dat deze Siem de bestuurder van de auto was. Zelf weet hij het niet meer en heeft er ook dus niks over kunnen verklaren. Er zijn misschien aanwijzingen, zegt de advocaat, dat hij het niet was. Daar staat tegenover, Siem was de enige meerderjarige met een rijbewijs. Het was zijn auto. En er zijn ook meerdere getuigen die gezien hebben dat hij achter het stuur plaatsnam. Dus er wordt nu gekeken of er een wrakingskamer kan komen. Dat zijn rechters die moeten beoordelen of het inderdaad zo is dat dit een onpartijdige beslissing was. En dan pas kan de zaak later doorgaan. Bij explosies vannacht in Zwolle zijn huizen en een auto licht beschadigd geraakt. Volgens buurtbewoners ging het om handgranaten die afgingen voor het huis van een kroegbaas. Vorig jaar oktober werd er ook al een handgranaat aan de deur van het café van de man gehangen. Het aantal doden door bedrijfsongelukken is vorig jaar flink gestegen. Volgens de inspectie kwamen 71 mensen om het leven. In 2017 waren het er nog 54. Vooral in de bouw gebeurden veel dodelijke ongelukken. De muziekwereld rouwt om talk-talk-zanger Mark Hollis. Gisteravond meldde een familielid op sociale media dat hij is overleden op 64-jarige leeftijd. De dood van de Britse zanger, bekend van hits als Such a Shame en It's My Life, is nog altijd niet officieel bevestigd. Zangeres Maan, rapper Kraantje Papi en DJ Sam Veld zijn dit jaar ambassadeurs van de vrijheid. Op bevrijdingsdag reizen ze met een helikopter langs de bevrijdingsfestivals in heel het land. Het NOS-journaal. De Consumentenbond waarschuwt voor het online bestellen van zware medicijnen buiten de huisarts om. Die pillen kunnen beschadigd zijn of niet op de juiste manier zijn bewaard, waardoor de werking kan veranderen. Het online bestellen van medicijnen waarvoor eigenlijk een recept nodig is, is in Nederland verboden. Toch zijn er veel illegale aanbieders die contant of met cryptogeld willen worden betaald. Het RIVM onderzocht medicijnen die de Consumentenbond had besteld en concludeerde dat in bijna alle gevallen de werkzame stof die in de pillen zou moeten zitten er ook echt in zat, maar wel meer of minder dan op de verpakking stond. Kai Verbeij blijft nog 3 seizoenen schaatsen voor team Reggeborg. Hij heeft zijn contract bij de ploeg van Gerard van der Velde verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2022. Kai Verbeij kan zich goed vinden in de ambities van de ploeg en de sponsor. Er is nog genoeg progressie te boeken. Ik ben ook heel erg blij met Reggeborg natuurlijk als sponsor, want die biedt gewoon echt zekerheid tot 2022. En het is in het verleden gewoon heel vaak geweest dat het gewoon niet zo was. En ja, en het is gewoon fijn dat ze gewoon vertrouwen tonen in mij. En ik heb ook vertrouwen in hun. En daarom heb ik uiteindelijk gewoon voor gekozen om gewoon tot 2022 aan te sluiten bij Reggeborg. Blijf jij samenwerken met Gerard van Velde? Is dat wat jij wil? Ja, zeker. Ja. Nee, zoals ik al zei, ik heb met Gerard, maar ook met Arjan gewoon goede gesprekken gehad. En ik heb zeg maar mijn ambitie naar hun voorgelegd. En zij hebben hun ambitie naar mij voorgelegd. En ja, dat was op zich een zeer ambitieus doel, zij samen. En was ik heel erg tevreden mee. Het gaf mezelf zeker zelf mezelf ook heel veel vertrouwen. En daar heb ik de keuze gemaakt. Ja, en hoe moet dat gebeuren dan? Moet dat met deze groep schaatsers om jou heen? Of wil jij ook bijvoorbeeld nog andere schaatsers erbij? Andere soort schaatsers misschien wel? Dat is nu iets wat in de achtergrond gaat plaatsvinden. En daar kan ik gewoon niks nog over zeggen. Je zou kunnen zeggen, Thomas Krol is weggegaan bij deze ploeg. Hè? Zou je zo iemand er weer bij willen hebben? Iemand die niet een 500 en 1000 meter rijder is, maar iemand die meer een 1000 en 1500 meter rijder is? Ja, kijk, zoals ik al zei, vindt allemaal plaats in de achtergrond natuurlijk. Kijk, Thomas is een zeer sterke rijder en is een van mijn beste vrienden. Dus ik zou het heel graag vinden als natuurlijk iemand zoals hij ook weer bij het team kan komen. Maar goed, Of wil je hem weer terughalen? Ja, het liefst wel natuurlijk, maar als dat kan, dat is maar de vraag. Kruij voorbij, in gesprek met verslaggever Steven Dalebout. Het is bijna 8:08, het weer nog zonnig en weinig wind. Het wordt 15 tot 19 graden en ook morgen veel zon. Dan kan het wel 20 graden worden, plaatselijk. Donderdag is het bewolkt en af en toe regen. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Het verkeer, Erwin Nart. Er staat een file bij Amsterdam op de Ring Noord richting Zaanstad voor de Koentunnel tussen afrit Volendam en de Koentunnel. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem heeft een file bij Knopend Valburg. Een auto ligt daar op zijn kop en er staan meerdere auto's die met elkaar gebotst zijn. Een kwartier vertraging, verkeer moet via de vluchtstrook. Bij Specsavers Audiciënt krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker. Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long. Thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. NPO Radio 1. BNN VARA. Willemijn Veenhoven, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag wederom. Tegenover mij, De man in charge vandaag van BVSC. Natuurlijk samen met Roelof, Dolf Jansen. Jazeker, goedemiddag. Je staat een beetje te rekken en te strekken, zag ik. Ja, ik heb al een stukje gelopen en dan moet je weer een beetje tot rust komen. Hoeveel heb je gelopen? Nou, vandaag kilometer of 10. Rustig aan. Rustige dag. Je kan niet elke dag veel doen, dat kan niet. Oké. Wat gaan jullie doen? Wij gaan praten over wielrennen. De openingskoersen zijn al gaande op allerlei warme plekken. En aanstaande zaterdag omlopen, dat is echt de opening van het seizoen. We praten met Thijs Sonneveld. En die weet er veel van en heeft zelf ook heel veel op een fiets gezeten. Ja. Wij praten met Cyprus, met Jurgen Streppel, groot trainer. Ik kijk je aan. Ja, Jurgen Streppel. Jurgen Streppel. Hoef ik jou niet uit te leggen. Nee. Die is heel succesvol trainer in Cyprus en krijgt niet betaald. Hij krijgt al maanden geen cent. Daar gaan we over praten. We praten over exploderende schoenen van Nike en aanverwanten en de marketing en de beurskoersen. En er is poëzie, dat is dus sportpoëzie. Sportpoëzie? Jazeker. Door Dolf Jansen? Heb ik gisteravond geschreven. Dat allemaal straks. Ik denk half twee. Half twee. Tot zo, Dolf. Dankjewel. De Nieuwsbv. Maar eerst serieuze zaken. Een hele droevige zaken. De burgeroorlog in Jemen sleept zich voort. Vandaag is in Genève een VN-top over die humanitaire crisis. Nou, zeg maar gewoon oorlog. En namens Nederland is minister Kaag daar aanwezig. En ik praat erover met Suying Lai, hoofd humanitaire hulp van Oxfam Novib. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben elkaar eerder gesproken in oktober dit jaar. En toen hadden we het over. Toen vertelde u over de dreiging van de grootste hongersnood ooit. Hoe staat het daar nu mee? Nou, de situatie is nog steeds onverminderd ernstig. Het grootste verschil tussen nu en oktober vorig jaar is eigenlijk dat er in december 2018 vredesbesprekingen zijn geweest in Stockholm. Mm-hmm. En het is eigenlijk de eerste keer sinds 2016 dat de beide partijen face-to-face besprekingen hebben gehad. En die vredesbesprekingen hebben geresulteerd in een viertal afspraken, waaronder een staakt het vuren in de belangrijke havenstad Hodeida, waar dus heel veel commerciële goederen, maar ook voedsel wordt geïmporteerd. Ja. En het ziet ernaar uit dat die staakt het vuren stand houdt. Er zijn wat schendingen geweest, maar toch stand houdt. En dat geeft dus mensen wel hoop. Maar de situatie is nog steeds onverminderd dramatisch. Maar en de honger? Ja, die is er nog steeds. Je moet het echt zien als iets wat eigenlijk progressief slechter wordt. Het is nu inmiddels 4 jaar oorlog. En ja, mensen zijn gewoon uitgeput. Ze zijn wanhopig. Hadden ze een paar jaar geleden, een paar maanden geleden nog iets. Ja, mensen hebben gewoon echt verandering nodig. Ja, nou, we lezen er natuurlijk over in de kranten al maanden. En dan over dat er mensen doodgaan aan de honger. Die grootste hongersnood ooit. Zegt u daarvan, die is er nog niet en die valt misschien af te wenden? Nou, ik hoop dat die valt af te wenden. En met gezamenlijke inspanningen geloof ik ook dat die is af te wenden. Het lastige met honger is dat ze vaak in stilte voltrekken. Heel veel mensen zijn wegens de burgeroorlog naar rurale gebieden gegaan waar er geen infrastructuur is. Dat betekent ook dat hulporganisaties die mensen heel moeilijk kunnen bereiken. En dat je dus eigenlijk ook niet ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt. Een kind dat misschien na 2 dagen na de geboorte overlijdt. Dat zijn stille doden die je niet ziet. Ja, ik begrijp het. En daarbij wordt natuurlijk de honger ook ingezet, hè, door de strijdende partijen als wapen. Helaas wel, ja. Maar ook gewoon, we zien dat op dat alle partijen schendingen van het oorlogsrecht begaan. Dat de mensenrechten worden geschonden. Dat soms het moeilijk is om hulp naar de mensen te brengen. Dat er obstakels worden opgeworpen. Dus dat is verschrikkelijk. U had het net over de terugtrekking uit die belangrijke havenstad. Daarvan werd gezegd, als dat eenmaal zo is, dan kan er eindelijk noodhulp naar de bevolking. Hoe staat het daar nu mee? Nou, wat ik heb begrepen is dat de situatie ietsje is verbeterd als het gaat om inderdaad de stad Hodeida, dat er wat meer noodhulp naar de mensen toe kan gaan, maar dat de situatie nog onverminderd ernstig is en dat de situatie ook nog niet stabiel genoeg is, zodat mensen die op massaal zijn gevlucht weer kunnen terugkeren. Oké. Even een ander punt, een dramatische ontwikkeling. Oxfam Novib die berichten vandaag over gezinnen die dochters uithuwelijken om maar te ontkomen aan ellende. Kunt u dat eens wat nader toelichten? Ja, dat is goed. In Jemen vinden sowieso veel kindhuwelijken plaats. Dus dat is sowieso al afschuwelijk. Maar wat we zien dat door deze burgeroorlog, deze 4 jaar burgeroorlog, mensen en families gewoon steeds wanhopiger zijn. In het begin gaan misschien families van 3 maaltijden naar 2. Vrouwen zijn vaak de eerste die een maaltijd overslaan, zodat ze hun kinderen nog wat eten kunnen geven. Mm. Was je lunch in het verleden. Brood en thee. En de thee had dan melk. Tegenwoordig zit er dan geen melk meer in. Op een gegeven moment is er geen brood meer. En ja, je mechanismes om met de honger om te gaan worden steeds minder. En op een gegeven moment zijn gezinnen zo wanhopig dat ze er gewoon voor kiezen om hun dochters uit te huwelijken. Vaak is dat dan eerst de wat oudere dochter, de tiener. Maar ja, in ons persbericht hebben we het ook over een geval van een meisje van 3. Het is gewoon afschuwelijk. Ja. 3-jarig kindje uithuwelijken zodat je voor haar een bruidsschat krijgt. Zodat je daar een bruidsschat voor krijgt, zodat je de rest van het gezin kan voeden. En wat er dan gebeurt is dat dan dat meisje dat wordt uitgehuwelijkt wordt dan eerst als een soort dienstmeisje gebruikt door de schoonfamilie om te schoonmaken, om te koken. En dan ja, op 11-jarige leeftijd hebben de bruid en de bruidegom inmiddels man en vrouw kunnen ze ook seks hebben en zo. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja, maar 3 jaar. Ik weet niet wat je... Ja, het wat is je denkt te kunnen doen met een kind van 3, maar een kind van 3 kan ook niet echt schoonmaken, denk ik. Nee, toch? Dat denk ik ook niet. Dus dan, dat is ook een weerspiegeling van hoe ontzettend wanhopig mensen zijn. Toen ik zelf in oktober in Jemen was, heb ik ook met een aantal vrouwen gesproken in een vluchtelingenkamp. En zij zeiden ook tegen me van we zien het om ons heen gebeuren. En ik vond het wel mooi dat zij het ook zelf zagen als een probleem. Want ik wist dat traditioneel in Jemen veel kindhuwelijken plaatsvinden. Maar zij zagen het ook echt als een probleem. Maar ja, nadat je kind uit school heb gehaald, want je kan het schoolgeld niet meer betalen, je kan de boeken niet meer betalen. Op een gegeven moment ben je gewoon zo wanhopig en dan doen mensen dit soort dingen. Dus ja, dat onderschrijft maar de noodzaak voor vrede, hoe belangrijk dat is. Weet u, is er een mogelijkheid dat die gezinnen ooit nog zo'n dochter terugkrijgen? Dat weet ik niet. Nee, dat vind ik moeilijk te zeggen. Nou goed, zoals u zegt, dit onderschrijft maar weer de noodzaak van, van vrede en van noodhulp. Daar wordt over gepraat op die VN-top in Genève. Gaat het dan over het zoeken naar een structurele oplossing of gaat het vooral over hulp? Nou, dit is een jaarlijkse pledging-conferentie. Dat is eigenlijk een jaarlijkse conferentie waarin alle donoren bij elkaar komen en aangeven hoeveel geld ze gaan bijdragen aan de noodhulp. En de VN heeft dus een soort jaarplan opgesteld van hoeveel geld ze nodig hebben. Ze hebben 4,2 miljard dollar nodig. Dus het hoogste bedrag ooit wat is gevraagd voor een enkel land. Dat onderschrijft maar weer hoe ernstig de situatie is. Mm. En de verschillende donoren, waaronder ook Nederland, Europese landen, kunnen aangeven hoeveel ze daaraan bijdragen. Ja. Maar wij vinden natuurlijk, dit is niet alleen een mogelijkheid om inderdaad noodhulp te bieden, maar er moet ook worden gesproken over de structurele oplossing, de politieke inzet die nodig is om tot vrede te komen. Ja, maar is Saoedi-Arabië daar ook aanwezig? Bijvoorbeeld een belangrijke speler in deze oorlog? Nou, ik heb ze nog niet gezien, maar ik ga ervan uit dat ze aanwezig zijn. En traditioneel geven ze ook veel aan noodhulp. Hè? Maar dat maakt het ook heel erg wrang. Je ziet dat partijen die meedoen aan het conflict, direct en indirect door wapenhandel, ook heel erg veel geld geven aan de noodhulp. Dat moet gebeuren, maar wat natuurlijk vooral moet gebeuren, is dat er alles op alles wordt gezet om ervoor te zorgen dat de afspraken die in Stockholm zijn gemaakt, dat die te worden nageleefd, zodat het ook een landelijke staakt het vuren kan komen. Want er zijn nu alleen maar, dus die staakt het vuren voor Hodeida. Er wordt gesproken over een staakt het vuren in een andere stad, Thaïs. Maar er moet gewoon nu het maximale diplomatieke druk komen voor een landelijke staakt het vuren, zodat er vrede kan komen. Ja. Nou werkt u natuurlijk voor Oxfam NoVib en u blijft waarschijnlijk altijd positief. dat is uw taak. En daarom zit u nu hier ook bij mij op de radio om toch ook te vertellen, er is hoop. Maar dit is wel, deze oorlog is wel erg uitzichtloos, hè? Nou, ik denk dat het belangrijk is om terug te keren naar de vorige keer dat ik er zat. Dat was net na de moord op Khashoggi. Ja. En toen was de situatie al uitzichtloos. Maar toch is er in december zijn er vredesbesprekingen gekomen in Stockholm, die echt tot iets hebben geleid. Dat is vanwege de zware internationale druk en ook gewoon de noodkreet van de VN dat er mogelijk een hongersnood zou komen. Dus wanneer er media-aandacht is, wanneer alle actoren gewoon elkaar aankijken en zeggen, dit kan zo niet langer, dan kan er verandering plaatsvinden. Maar nu is het dus heel belangrijk dat we die druk, die maximale druk aanhouden en ervoor zorgen dat we niet het conflict weer vergeten. En natuurlijk alle strijdende partijen aanspreken op het naleven van het oorlogsrecht, om ervoor te zorgen dat landen niet aan wapenhandel doen. Dus we moeten gewoon de druk blijven hoog houden. Maar het kan niet anders. De situatie is zo ernstig. Dus we moeten gewoon alles op alles zetten, zodat er vrede komt. Minister Sigrid Kaag is daarbij aanwezig, hè, namens Nederland. Wat verwacht u van haar? Wat wil u van haar? Nederland heeft traditioneel altijd gul gegeven aan de noodhulp van Jemen. Dat is heel mooi en we verwachten ook dat Nederland dat blijft doen. Verder is het natuurlijk ook belangrijk dat Nederland zich blijft inspannen voor die politieke oplossing. Dus ervoor zorgen dat inderdaad die druk maximaal blijft. En tenslotte dat er in Europa één lijn komt als het gaat om een heel zeer restrictief wapenhandelbeleid richting de strijdende partijen. Want we zien daar is al in Stockholm ook al over gesproken. Daar is ook over gesproken, maar ja, je ziet dat sommige landen inderdaad na de moord op Khashoggi hun wapenhandel met Saudi-Arabië tijdelijk hebben opgeschort, zoals een land als Duitsland, belangrijk land. Maar andere landen zoals Frankrijk en Engeland zijn doorgegaan. En je ziet dat die landen ook weer Duitsland aan belobbyen zijn van hey, kunnen we niet weer teruggaan teruggaan naar de orde van de dag en dat die wapenhandel wel door kan gaan, ook omdat er gezamenlijke wapenprojecten zijn. Ja. Nou, ik zeg, Nederland, je hebt zich altijd ingezet voor vrede in Jemen, voor het respect voor de mensenrechten. Zorgen voor dat Duitsland zijn poot stijf houdt en dat we één lijn trekken in Europa. Ja, helder. Dank voor dit interview. Seung Lai, hoofd humanitaire hulp van Oxfam NoVIP. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Lig je regelmatig wakker en weet je niet wat je eraan kan doen? Nou ja, misschien wel helemaal niks. En misschien is dat dan wel een opluchting. Onderzoekers hebben ontdekt dat het namelijk in je genen kan zitten, slapeloosheid. Zo legde onderzoeker Eus van Zomer het gisteren uit op deze zender in Nieuws & Co. Het lijkt erop alsof mensen met risicogenen van slapeloosheid of daarin een aantal hersengebieden dingen niet zo heel erg goed opgeruimd kunnen worden. Dus spanning bijvoorbeeld die oploopt in de loop van de dag over iets. Normaal gesproken, als je goed slaapt, helpt slaap dat oplossen. Uh-huh. Dus er een nachtje over slapen doet vaak heel veel goed. Bij slapelozen lijkt er een aanleg te zijn over dat nachtje slapen helemaal niet zoveel goed kan doen. Dat het niet helemaal lukt en je misschien soms nog wel gespannener wakker wordt dan je in slaap valt. Er zijn een aantal hersengebieden waar die risicogenen erg veel inzitten en gebruikt worden, die daar betrokken bij zijn. Dus betrokken zijn bij het opruimen van spanning en dingen een plek geven. Nou, ze weten dus nu beter waar ze moeten zoeken. En dan zou een oplossing kunnen worden gevonden onder de microscoop in plaats van op de divan. nu mag helemaal tot het einde. Ja. Dreams, ja, vind ik wel. Van Fleetwood Mac en Dolph. Ja. Ja, jij bent natuurlijk Pinkpopman, hè? Ook. Ze komen dit jaar, hè? Ze komen, hè? Het is het 50ste Pinkpop spektakel. Ja, en ze komen. En Fleetwood Mac komt spelen. En Fleetwood Mac is natuurlijk een interessante band. Omdat volgens mij heeft iedereen, ongeveer met iedereen, een relatie gehad en een echtscheiding. Ja, ja. En dat heeft ook een hele mooie liedjes opgeleverd en succesvolle platen. Ja. Dus je bent altijd weer benieuwd wie er feitelijk op het podium staat. Wie het nu met wie doet. Ja. Ook dat natuurlijk. Ja. Backstage, afijn, die verhalen ken je. maar ook inderdaad, of bijvoorbeeld Christine McVie, of die feitelijk wel weer meespeelt. Want soms speelde die gewoon niet mee. Dan bleef ze lekker in Engeland in een cottage. Dacht ze, omdat ze ruzie hadden of zo. Of ruzie, of had ze geen zin. Dan wilden ze gewoon de geiten aaien en het koren maaien. Dus ik weet niet helemaal zeker welke samenstelling Fleetwood Mac, maar ze spelen wel Pinkpop. Maar heb je ze al vaker gezien of niet? Ik heb ze nog nooit gezien, zelfs. Nee, ik heb Pinkpop vaak meegemaakt, maar, ja. Maar ik heb ze nog nooit gezien. Ja, ik lees het hier net. Ze hebben in 1971, lees ik hier, speelde Fleetwood Mac ook al eens op Pinkpop, dat toen nog in Geleen werd gehouden. Juist. Dat is voor jouw tijd. Festivalbaas Jan Smeets zegt tegen de Limburgse Omroep L1 dat hij zich daar niks meer van kan herinneren. Dat kan ik me voorstellen. Ik weet niet hoe goed dat optreden veel was. Veel mensen hebben de jaren 70 wel meegemaakt, maar kunnen zich daar niks meer van herinneren. Ja. Ik vraag me dan af 71 of dat, nee, dat, want Peter Green was natuurlijk ooit de grote man van Fleetwood Mac. Mm-hmm. Maar dat is misschien nog wel eerder. Dat is die hele oude sound. Oude bluesy sound weer. Ja. Ja, ja. Maar ja, mensen weten dat en die kennen jaartallen en weten wie erin speelde. Maar 71, dus oké. Okay. Want hoe oud zijn de knakkers inmiddels? 100. Weet ik niet. Maar in de 60, denk ik. Ja, 70. Zeker in de 60. Maar als je bijvoorbeeld naar grote bands uit die tijd kijkt, Springsteen met zijn hele band, allemaal 60ers. En ik denk beter dan ooit. Dus het feit dat je in de 60 bent. Ik bedoel daar ook helemaal niks mee. Denk ook aan Henk Wijngaard. Denk aan Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Still going strong. Kom op nou. Ja. Yeah. Ik kijk nu naar Jan. Jan redt mij. Nee, niet omdat je. Nee, ook niet wat? Vanwege je leeftijd. Jan is een hele jonge. Jan gaat man. Net 35 geweest. Jan gaat ons redden, bedoel ik. BVSC, zometeen. Ja, zeker. Ja, mooi, met Dolph Jansen. Maar eerst natuurlijk journaal. Zullen we gaan wachten tot het precies anderhalf voor half twee is? Dat is nu het NOS-journaal. Jan van der Putten. NPO Radio 1. Het gevaar voor aanslagen in Nederland is nog niet geweken, waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het nieuwste dreigingsbeeld. Dat dreigingsniveau blijft staan op 4. En dat de dreiging is, dat blijkt uit de arrestatie van 7 mannen in september, waarmee mogelijk een aanslag werd voorkomen. In een woonwijk in Zwolle zijn afgelopen nacht vermoedelijk 2 handgranaten ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Doelwit zou het huis zijn van een cafébaas. Examenkandidaten HAVO en VWO lezen gemiddeld 76,6% van alle boeken op hun leeslijst. Ruim 63% van de titels lezen ze ook helemaal uit, meldt de stichting Lezen op basis van onderzoek. En het aantal doden door bedrijfsongevallen is vorig jaar flink opgelopen naar 71. Een jaar eerder waren het er nog 54, zegt de Inspectie Sociale Zekerheid. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen met Marcel. Goedemorgen Marcel. Je mag gerust weten, Roelof. Ja. Want ik heb de hele nacht niet geslapen. Wat? Zenuwachtig. Ja, de vrouwen van het Nederlands elftal. Oh. Die gaan naar Portugal, jongen. De Algarve Cup begint later deze week. Ja, dat gaat beginnen. Ik ben doodsbang voor de Zweedinnen. Omdat die de oranje gaan pakken. Dat ze Nederland helemaal gaan afdrogen. Dat het WK, dat het helemaal misgaat. Omdat ze tijdens de Algarve Cup met 7-1 verliezen van de Zweden. Op echt gras, dat zijn onze vrouwen ook helemaal niet gewend. En dat gevoel heb ik gewoon. Dat het helemaal misgaat. Het optimisme is veel te groot. Ik ben de hele nacht mee bezig geweest. Jackie Groene, weet je wel. Die redt dat gewoon niet tegen die hele grote Zwedinnen. Daar baal ik van. Volgens mij zeg je Shaki. Mag ik daar even heel diep van zuchten, Roelof? Ik kaart een nationaal trauma aan. Je begint over de uitspraak van Jackie of Jackie. Weet ik veel Groene. Zeg je toch, het is toch voetbal of niet? Noem je de achternaam Groene? Als wij niet de Algarve Cup winnen, dan is het voor mij wel klaar. De hele zomer naar de kloten. BNN VARA Sportcombinatie. Met Roelof de Vries. Hele goede middag, hartelijk BVSC met vandaag naast mij Dolph Jansen. Dolph, heb jij meer vertrouwen in de Oranje Vrouwen? Ik heb heel veel vertrouwen. heel veel vertrouwen. En zelfs als zouden ze door de Zweden van de mat worden geveegd, dat maakt niet uit. Want dit is allemaal voorbereiding. Het gaat om het WK. Dat dus is waar. Het maakt niet uit. Uiteindelijk gaan we gewoon wereldkampioen worden. Het wordt een zinderende zomer. Zinderende zomer. Gaan wij koersen. Want zaterdag begint met de Omloop, het Nieuwsblad. Het nieuwe seizoen echt. Maar de renners die koersen zich nu al warm in het zuiden. Thijs Zonneveld die praat ons zo bij. Verder gaan we naar Cyprus. Want daar is Jurgen Streppel trainer. Maar hij krijgt geen geld van zijn club. En we kijken naar Amerika. Daar zat eind vorige week het aandeel Nike in een diep dal. Na één gescheurde schoen. En wij zijn benieuwd, hoe staat het er nu mee? Maar nu eerst sport in de media. Naar Duitsland. Want op de Duitse sportzender Sport 1 deed Bayern München-voorzitter Uli Hoeneß gisteren een opvallende uitspraak. Sind wir auch bereit gewesen, mal die Meisterschaft ein Jahr zu opfern, um den Spielern einen vernünftigen Abgang zu leisten? Ich habe in meinem Leben mehr als 50 Titel gewonnen. Da kommt es auf den einen oder anderen nicht drauf an. Ik heb liever een waardig afscheid voor Arjen Robben en Frank Ribéry dan nog een titel, want daar heb ik er al zo'n 50 van. Eigenlijk zegt hij dus, ik heb liever dat Robben en Ribéry dit seizoen afmaken in de basis, want dat is leuk en dat hebben ze wel verdiend. Maar je wordt er geen kampioen meer mee. Is het nou een compliment of een belediging wat hij doet? Dit is wat wij noemen een compliledigering. Een compliledigering is dus tegen iemand iets zeggen dat hij denkt van, hé, wat leuk, wat lief. En dan blijkt gewoon een belediging te zijn. Want hij zegt dus, met deze twee gaan we gewoon geen kampioen worden. Maar wel leuk dat ze er nog een jaartje zijn. Dat ze er nog zijn met hun looprek. Dus dat is natuurlijk een beledigend voor deze grote spelers. En het is ook een soort van indekken. Dus wat hij eigenlijk is indekken van, nou, we worden geen kampioen. Maar ik vind het niet zo erg. En dat is een beetje alsof Theresa May zegt van, ik weet dat die Brexit een shitshow is, maar ik ben wel lekker 15 keer in Brussel geweest. Ik vind het geen sterke argumentatie van de Roelie. Robin er zelf blij mee is nu. Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Aan de andere kant, hij mag wel heel vaak in de basis, begrijp ik. Ja, nog in ieder geval een jaartje. Ja. Dan NRC Handelsblad. Daarin een reportage over het NK Zwift bij een Z. Dat is fietsen op een handtrainer met software, waardoor de deelnemers het tegen elkaar kunnen opnemen. En wie denkt dat dat een niche is, die heeft het mis. Internationaal lopen de prijzenpot inmiddels op tot meer dan 100.000 euro. En het NK wordt door de KNW, de wielerunie is dat, georganiseerd. En ik las dit en ik dacht gelijk, dit is wat voor jou, Dolf. Je bent een hardloper, een loopband in je woonkamer, software, dan kun je elektronisch marathons lopen tegen anderen. Ja, ik weet dat het bestaat. Ik weet dat mensen ook heel veel binnen trainen op loopbanden, fietsen, roeimachines, noem maar op. Ik heb groot respect voor mensen die zwifferen, of hoe heet het, echt groot respect. Maar ik vind, op de een of andere manier, ik ben een soort romanticus, sport is toch wel met buiten, vooral met buiten. Dus je gaat hardlopen, je gaat fietsen, je gaat doen, je voelt de elementen, je bent in de wind, in de regen, je bent weet ik wat. Die heuvel is ook echt, terwijl bij het zwifferen is het gewoon, je doet alsof je op een heuvel zit en het wordt zwaarder en je trapt omhoog. Ja. Ik vind het echt groot dat mensen het doen, maar voor mij heeft sport heel erg met buiten te maken en met het voelen. En hier is een jonge man bezig, ik geloof dat zijn vader staat daarnaast bij het bankstel, die geeft hem energierepen en wat te drinken. Ja, dat is toch prachtig beeld. Zweetspat in de ronde. Ja. Hij spuugt ook. Als hij dus moet spugen, spuugt hij gewoon vanuit de woonkamer over het balkon naar buiten. Ja, het is een hele aparte dag hij van sport. Hij past ook tegen de tv. Hij schijnt alles te laten lopen ook. Maar nee, maar ik begrijp hoe zwaar het is. Net als op zo'n roeimachine, dat is echt fucking zwaar. Dus het is echt wel sport. Maar voor mij, op de een of andere manier, ga naar buiten. Weet je, of het nou slecht weer is of mooi weer, dat is wat sport is. We blijven toch even indoor. Heel graag. Ja, wel een onderwerp dat bij jou past. We gaan even naar Papendal. Van een uurtje geleden is daar de selectie voor het EK Indoor Atletiek gepresenteerd. 8 mannen en 7 vrouwen gaan naar dat EK toe. Dat dit weekend in Glasgow wordt gehouden. Dat is wat minder dan we gewend zijn. 15 atleten voldeden aan die kwalificatie-eisen, maar laten dit EK aan zich voorbij gaan. Dan heb ik het idee dat indoor atletiek altijd niet helemaal serieus wordt genomen. Ja, ik geloof dat voor sommige atleten het heel belangrijk is. Het blijft in een vrij kleine ruimte lopen. Dus als je bijvoorbeeld de 60 meter ziet, nou, ze kunnen net 60 meter op dat middenterrein. Mm-hmm. En daarna eindigen ze in een soort van stootkussen met z'n allen. Omdat anders dan zouden ze tegen de tribune aanknallen. De baan is maar 200 meter, dus je loopt veel meer rondjes, kleinere rondjes. Alles is wat kleiner en meer op elkaar. Het is spektakel. En het is wel binnen, het is wel indoor. En er zijn atleten die zeggen van, de kans op blessures is te groot. Of die zijn romanticus, net als ik, en die zeggen, ik wil gewoon lekker naar buiten. Maar het is echt serieuze sport. De namen die we kennen, Daphne Schippers en Jamel Samuel en Nadine Visser. Maar bijvoorbeeld een Tijmen Kupers, die loopt daar de 800 meter. Dat is dus 4 rondjes, wat best veel is voor een 800 meter loper. En dat is iemand die hopeloos duur heeft gehad, tegenslag, en nu weer echt op het hoogste niveau is. En je kan dus ook zomaar Europees kampioen worden op zo'n plek. Dus het is echt topsport. Kijk je dit wel? Ik kijk het wel, want ik vind atletiek als tv-sport heel mooi, want er gebeuren altijd 3 dingen tegelijk. Dus je moet heel goed opletten om niet de helft te missen. En je zit je tv als buitenmens buiten. Ze zijn gewoon buiten op balkon en dan spuur ik lekker over balkon heen. Naar Cyprus dan, want er kwamen eerder alarmerende berichten vanaf dat eiland. Jurgen Streppel, trainer van Anorthosis Famagusta, sprak op een persconferentie dit weekend in het bijzijn van al zijn spelers en de pers zijn frustratie uit. We don't even have a doctor. Our assistant coach is leaving. They took 9 points and even they don't pay salary for 3 months now. Jurgen Streppel op Cyprus krijgt al 3 maanden geen salaris. De dokter en de assistentmanager zijn vertrokken. En de club kreeg onlangs ook nog 9 punten aftrek. Ja, Jurgen Streppel, goedemiddag. Goedemiddag. Zit jij nou de hele dag je bankrekening te refreshen om te kijken of er is gestort? Nou, dan moet je weer de check ophalen. Ook contant, dus dat valt mee. Dat hoef je niet te doen. Oh, ik wou zeggen, anders heeft ook weinig zin. Kun je misschien een tikkie sturen, maar dat werkt ook niet. Ja, nee. We hoorden net dat fragment, ja. Dat was afgelopen zaterdag. Zit er nog schot in? Dat is wel sinds afgelopen zaterdag is er wel het een en ander veranderd. De president die is weg. De president die er zag, die is sinds afgelopen maandagochtend is die weg. Ja. We hebben het over de president van de club, toch? Ja. Nee, ik denk misschien zijn er politieke ontwikkelingen. Ja, duidelijk, president is weg. Nou ja, goed, de politiek heeft zich er wel mee bemoeid met die 9 punten. Zover is dat allemaal gegaan. Ja. Dus het is wel, maar goed, dat had met de 9 punten te maken. Nee, maar onze president die is gezien de situatie wat er allemaal gebeurd is in de club, is die weg. En afgelopen maandag, gistermorgen, zijn er 4, 5 nieuwe mensen binnengestapt. En die gaan opnieuw kijken. En die gaan opnieuw de club leiden. Mm-hmm. En die gaan op korte termijn komt er een oplossing. Dus korte termijn. We vragen over dagen. Dus, yeah. Dus zij praten over dagen. Dus ik denk dat het statement dat wat wij hebben gemaakt, want ik was natuurlijk diegene die dat is altijd als je trainer bent, dat je dat verwoordt, dat is niet zo erg. Maar het was meer een statement van alle spelers en al de staf, heel de staf, die vonden dat het zo niet verder ging. En we hebben een aantal maanden de tijd gegeven om het op te lossen. Alleen ja, er kwam geen oplossing. Ja, dan. Op een gegeven moment dan rest er iets anders om dit te doen. Maar toen je, En natuurlijk gaat het ook om mezelf, maar het gaat ook met name om de Cypriotische spelers. Die krijgen natuurlijk niet hetzelfde geld betaald als al die andere buitenlandse spelers. Dus ja, die moeten natuurlijk nog wel naar de club kunnen komen. Die moeten wel nog benzine kunnen betalen, lijkt me. Ja. En toen je naar Cyprus ging, als trainer bedoel ik, had je kunnen bedenken van tevoren, dit zou me kunnen overkomen. Je hoort wel eens verhalen vanuit Cyprus, vanuit Griekenland, andere landen, dat ze niet zo goed zijn van betalen. Heb je dat meegenomen in je beslissing? Natuurlijk. Ik ging voor het avontuur. Ik ging voor het iets anders. Ik moet zeggen, het leven bevalt me heel erg goed. Het voetbal is echt heel erg leuk. Ik werk met allemaal buitenlandse spelers. Maar natuurlijk weet je, als je hier naartoe gaat, dat ze wel eens achter kunnen blijven met salaris. Hè. En of het dan 1 of 2 weken is, nou, dan leg ik me allemaal weer neer. Dat is ook allemaal niet zo heel erg spannend, vind ik. Maar nogmaals, als het 3 maanden is en de spelers, ja, je weet hoe dat met in een groep gaat. Ja, dan gaat het moeten. Moet actie ondernomen. Ja, is er een moment geweest dat jij of je spelers dachten van nou, we gaan in staking? Want ik besprak dit net met Dolf. Ik zei van nou, als ik 3 maanden niet betaald word, dan worden er heel veel platen gedraaid en heel weinig vragen gesteld op de radio. Ja, nee, dat klopt. Maar in Nederland en in andere landen, dus daarom vind ik dat ook heel terecht dat jullie dat zeggen. Je weet gewoon als je hier naartoe gaat dat het anders is. En ze hebben mij verzekerd, al de spelers die al jaren zitten trouwens, die... het is nu wel heel extreem, maar normaal gesproken moeten ze altijd 1 of 2 of 3 weken wachten op hun salaris. Mm. Maar nu wordt het wel heel extreem. Ja. En die 9 punten, want ik weet hoeveel punten jullie hadden, dus hoeveel er nog over zijn. Maar die 9 punten aftrek, ja. Dat had te maken met de dokter? Nee. Nou, dat had te maken met... wij hebben een nieuwe keeper aangetrokken op 31. Dan moet je dus een contract overleggen met bij de bond, zoals je in Nederland ook moet. Ja. En natuurlijk moet je een keuring doen. En daar moet een handtekening onder gezet worden, onder die keuring. En dat is volgens mij niet helemaal goed gegaan. Dus de vicepresident die heeft een tijdje bij de politie geweest op bezoek. Ja. En uiteindelijk hebben ze... We hebben die wedstrijd gewonnen. Alleen die wedstrijd is omgezet in een reguliere 3-0 nederlaag. En 6 punten aftrek. Dus dat betekent in plaats van dat we 4 staan, staan we nu 7. Het is wel avontuur, Jurgen. Het is duidelijk avontuur, Cyprus. Dat is wel heel vervelend. Ja. Ja, maar goed, daarom vond ik vond het ook echt heel erg leuk. Of leuk, maar ik vond het inderdaad goed. Als je weet, als je hier naartoe gaat, dat dat kan overkomen. Dus ik moet zeggen, ik stop het lekker in mijn bagage. En elke dag kijken wat er weer gebeurt. En geef ons een seintje, als het echt, als ze niet betalen en het water staat je echt aan de lippen. Dan stuur je ons maar een tikkie. Ik moet zeggen, ze hebben van Omroep Brabant al gebeld. Ze willen allemaal een worstenbroodje sturen. Dus nou ja, goed, lijkt me prima. Dat is beter, dan trek ik mijn aanbod in. Dankjewel, Jurgen Streppel. Ja. Oké. Halftime. Zometeen na de rust, Thijs Sonneveld over het voorseizoen van onze wielerhelden. Maar eerst, Dolf, heb jij sportpoëzie, je zogenaamde poëzie, meegenomen? Zeker wel, kampioen. Rutte zegt, we zijn het duurzaamste land van Europa. En dat met Schiphol en Lelystad, man, ik geef het je te doen. En PSV wordt kampioen. R. Kelly verklaart, ik heb haar niet gefilmd, ze was niet minderjarig en het ging niet verder dan een kuisseizoen. En PSV wordt kampioen. Baudet zegt, het klimaat verandert niet en als het al verandert kan de mens er niks aan doen en PSV wordt kampioen. Ik zag laatst explosief college basketbal, maar Nike zegt, er is niks mis met die schoen. En PSV wordt kampioen. De paus vervangt een verzonnen god op aarde en verklaart misbruik, dat is echt iets van toen. En PSV wordt kampioen. Mark van Bommel heeft zoet, Lozano, Bergwijn en de Jong. Het gras is lekker nat en groen, dus PSV wordt kampioen. Of Ajax. Shrek komt dit volgens mij, hè? Een van de Shrek-films. Dat zou zomaar kunnen, ja. Want het is natuurlijk niet van Hunnie. Want die was Smash Mouth, maar ze doen het gewoon. Het is van de Monkees. Natuurlijk. De Monkees. Eigenlijk. Eigenlijk, ooit. I'm a believer. BNNVARA sportcombinatie. Met naast mij nog altijd Dolf Jansen. Zaterdag begint met Omloop het Nieuwsblad het seizoen van de wielerklassiekers. Maar de renners zijn al weken aan het koersen. Van de Emiraten tot Colombia, van Spanje tot Frankrijk. En wij hebben uiteraard speciaal oog voor onze eigen toppers. Zoals Tom Dumoulin en Steven Kruiswijk. Heb je zin in 2019? Ja. De ronde van de Emiraten. Tom Dumoulin is er ook. Ik ben sowieso hier met een beter gevoel dan vorig jaar. Minder stress. Of ik harder rij, weet ik niet. Dat gaan we de komende dagen zien, maar sowieso minder stress. Ik kom langzaamaan in vorm voor het seizoen. Ik maak elk jaar nog progressie. Ja, dat probeer ik ook te blijven doen. Ik denk dat ik ook nog wel zeker nog niet maximale eruit heb gehaald. En ja, dat gaan we wel proberen te doen de komende jaren. Ik denk dat door gewoon heel goed te werken met de ploeg. Ja, we groeien echt als ploeg. Ik moet gewoon elk jaar gewoon hard voor werken. En ja, dat is topsport. Ik bedoel, als je niet goed rijdt, dan ga je niet meer. Rij je wel goed. Ah, op zich, ik heb gewoon in mijn hoofd dat ik naar de Tour ga. Ja, dan komt het wel goed. Thijs Sonneveld, oud-wielrenner en wielerjournalist nu bij het AD. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is het kiezen van een goed voorseizoen voor toppers? Ja, je zal er aan het eind van het seizoen niet worden afgerekend of je wel of niet de UAE-tour hebt gewonnen. Maar als topper dan, hè? Voor die categorie de ronde is nog wat anders. Mm-hmm. Maar het is... je legt de basis voor je hele seizoen nu. In de winter en zijn nu al allemaal op hoogtestages geweest. En daar blijkt ook wel uit hoe belangrijk het is om meteen goed te beginnen. Want als je nu al achter de feiten aanrijdt, dan haal je ze eigenlijk niet meer in. We zagen de afgelopen weken renners in alle uithoeken van de wereld. Van de Poel in Turkije, Froome in Colombia, Poels en Van Baalen in Australië, Kruiswijk in Spanje, Tom Dumoulin in Dubai. Hoe maken zij die afweging waar ze precies koersen? Dat ligt een beetje aan de renner zelf. Weet je, er zijn een hoop renners die willen gewoon een beetje traditioneel beginnen. En die rijden dan, die Fransen, die rijden al die Franse voorbereidingsrondjes. En die Spanjaarden, die zien de Spaanse, die zien de ronde van Valencia of zo als de openings, echte opening van het seizoen. Maar je hebt gewoon steeds meer renners die kiezen gewoon voor de grootste koersen, de best georganiseerde koersen. En dat zijn toch vaak de zogenaamde World Tour koersen, die echt in de Champions League van het wielrennen. En dat begint eigenlijk al gewoon in Australië, gewoon begin januari. En die UAE Tour, dat is hetzelfde. En Dumoulin gaat daar naartoe, omdat de wegen daar lekker breed zijn. Lekker temperatuurtje, hotels goed. De ploeg krijgt nog een smak startgeld. Ja. Dus die denkt, ik begin wel lekker daar in plaats van ver weg in Colombia. Waar ik meteen al tegen een stel Colombianen moet rijden die daar een wereldkampioenschap van maken. Wat je zegt, de renners kiezen. Maar uiteindelijk zijn het toch de ploegen en de commerciële belangen die vooral bepalen waar ze rijden of niet? Ja, maar dat speelt nu nog niet ontzettend. Hè? Kijk, Sky is nu naar Colombia gegaan. Want die moeten dus een nieuwe sponsor hebben. De sponsor nokte mee aan het eind van het jaar. Ja. En ze dachten, we hebben een paar Colombianen aan boord. Met Sosa en Bernal. Die de komende jaren belachelijk goed gaan worden. Maar ze dachten, als we daar naartoe gaan. En we nemen Froome ook mee. Dan kunnen we misschien wel een Colombiaanse sponsor zo gek krijgen. Om ons te gaan sponsoren. Dat is volgens mij niet helemaal gelukt. Maar dat is wel echt een commercieel belang. Ja, en die andere ploegen die kiezen gewoon eigenlijk. Ze hebben natuurlijk het liefst dat hun beste renners in de grootste wedstrijden starten. Want daar kunnen ze het meeste World Tour punten verdienen. Maar laten we eerlijk zijn, ze worden pas echt afgerekend. De echte kampioenen die worden straks echt afgerekend op de momenten waar het er echt om gaat. En dat is toch de Giro, de Tour en de voorjaarsklassiekers. Maar was jij zelf eigenlijk te vinden in deze tijd van het jaar, toen je nog actief fietste? Ja, ik kreeg gewoon alles wat ik in mijn programma kon vinden. Ik heb wel ooit, toen ik in Frankrijk werd, heb ik het tweede jaar heb ik in mijn contract laten opnemen dat ik niet meer in Normandië en Bretagne hoefde te koersen aan het begin van het jaar. Want dan was het altijd scheidweer en koud. Dat je gewoon liever lekker binnen zit op de home trainer. Dat is lekker toch? Lekker op de home trainer. Gewoon lekker zwifferen. Had je toen nog niet. Maar wat ik me afvraag, als je kijkt als topsporter. Ik bedoel, je kunt niet als topsporter van februari tot oktober pieken. Dus je kunt toch niet nu goed zijn en dan later nog een keer en nog een keer en nog een keer? Nee, maar je ziet ook heus wel dat ze straks richting hun echte grootste doelen, dan proberen ze toch nog wel nog een keertje op hoogtestage of nog misschien wel een half kilootje of een kilootje eraf. Maar de tijd is wel een beetje geweest dat wielrenners als ze met een buikje aan het seizoen begonnen, dat ze een Jan Ulrichje deden in de winter. En eigenlijk de enige die dat heeft gedaan is Geraint Thomas. De winnaar van de Tour van afgelopen jaar. Die heeft volgens mij iets te veel feest gevierd. Want die verscheen op foto's met een buikje en een paar love handles waar je u tegen zei. Dus die gaat ook. Dat kan eigenlijk niet meer, weet je. Dan ga je nu meteen al met een achterstand het seizoen in. En het niveau is overal zo hoog. En wielrennen is zo ver gemondialiseerd. Je kunt niet meer wedstrijden rijden als training, als voorbereiding. En het is leuk om je benen. Het is heus niet het allerbelangrijkste die het UAE Tour. Maar als je nu al heel slecht bent, dan word je gewoon alleen maar aan puin gereden door de rest. En dan train je ook niet, dan word je ook niet beter. Ik lees deze week allerlei stukjes in de kranten over een andere sport, namelijk Formule 1. Daar zijn ze aan het testen in Barcelona. En daar zeggen de kennissen over, ja, het is leuk dat je mee kan kijken, maar je kunt er eigenlijk geen enkele conclusie aan verbinden over wie straks tijdens de Grand Prix goed is of slecht is als het er echt om gaat. Is het bij het fietsen anders? Kun je daar al wel, als jij nu kijkt, voorzichtig conclusies trekken van, nou, die zit lekker in zijn vel en die wat minder? Ja. Ja, dat zie je wel. Je ziet echt wel dat er een aantal jongens, die zijn nu al echt heel goed. En die gaan ook nog wel kunnen verbeteren als het er echt om gaat. En je ziet bijvoorbeeld Groenewegen is al echt goed. En die hebben hun treintje echt al goed voor elkaar. En Fabio Jacobsen, een jonge Nederlandse sprinter, die is al echt goed. Maar je kan nu al opschrijven wie de favorieten zijn voor de omloop. Ja, dat is volgende week. En dat zijn waarschijnlijk gewoon ook dezelfde favorieten als straks in april. Van Avermaat, die rijdt als een straaljager. Søren Krach Andersen, die rijdt alsof hij een brommer heeft ingeklikt. Er zijn echt een paar jongens die zijn onwijs goed al. Zijn er ook jongens die gewoon op de fiets meedoen? Of is het echt allemaal high-tech tegenwoordig? We hadden het toch over Formule 1, of niet? Ja, je hebt gelijk ook. Hey, wat ik me afvroeg, ik hoorde net Tom Dumoulin volgens mij zeggen. Ik heb minder stress, minder stress, minder stress. Waarom heeft hij minder stress? Ja, heb je hem vorig jaar, weet je misschien nog wel, misschien heb je iets voorbij zien komen met een filmpje dat hij stond te smijten met zijn fiets. Ja. Dat was in de etappe die ze nu aan het rijden zijn. Dus volgens mij zijn ze ook echt nu ergens aan het finishen. Op, ja. op een berg zo kaal als de Van Tour, die Jebel nog wat heet. En vorig jaar hij was alleen maar bezig met, ik moet bewijzen, ik moet nog beter zijn, nog beter zijn. Ja. En toen had hij pech in de tijdrit en had hij nog een keer pech in deze bergrit. En het ging allemaal niet en zijn benen deden niet wat hij wilde. En toen stond hij zo met zijn fiets te smijten en fucking hel te schreeuwen naar de camera en naar zijn ploegleiderswagen. Hij liet zich daar enorm kennen en enorm gaan. En toen heeft hij ook later geconcludeerd, oké, dit is gewoon niet de manier hoe ik het moet doen. Als ik zo gestrest en gespannen ben, dan komt er ook helemaal niks uit. Dus toen heeft hij een beetje het roer omgegooid. En is hij een beetje iets ontspannender met zijn sport omgegaan. En toen kwam het allemaal nog goed voor de Giro. Ja. Wat heel knap is dat je het in het seizoen kunt omgooien. Maar daarom heeft hij erover dat hij minder gestrest is. Want vorig jaar begon hij dus al aan het seizoen als een stresskip. En het is te hopen voor hem dat hij dat nu een beetje minder heeft. En als je kijkt naar de Emiraten waar hij nu aan het fietsen is, vertaalt zich dat dan ook in beter fietsen? Voor hem? Ja? Ja, ik hoop het voor hem. Ja, weet je, je moet natuurlijk wel ergens. Kijk, ze moeten ook allemaal dingen. Je kan je 100.000 keer op training uitproberen, maar dat moet uiteindelijk ook gewoon in de wedstrijd lukken. Weet je, ze hebben bijvoorbeeld een nieuwe fietsensponsor bij Sunweb. Ja, die kun je wel zeggen, ja, we gaan straks wel een keertje zien als het er echt om gaat. Maar telefoon voor Thijs Zonneveld. Ik denk het. Ja. Yo, ben ik weer, sorry. Ja. Kijk, ze moeten gewoon die fietsen testen. Dus ja, als jij een ploegentijdrit wilt winnen, dan kan je dat niet pas in de Tour een keertje gaan doen. Mm-hmm. Dus dat was zeer op orde. Ze werden Sunweb tweede in de ploegentijdrit. En Jumbo won daar met alle grote ploegen aan de start. Dus dat belooft veel voor het komende jaar voor de Nederlandse wielrennen. Hoe goed denk jij dat Dumoulin en Kruiswijk dit jaar zijn? En dan bedoel ik, hoe hoog gaan ze in die rondes eindigen? Ja, Kruiswijk heeft echt nog wel een stapje vooruit gemaakt. Ook, hij heeft vorig jaar echt gezien dat hij er echt bij hoort. Ja. Dat het niet een eendags vlieg was. Dat hij één keer de Giro had kunnen winnen als hij niet die sneeuwmuur was ingereden. Ja. Maar dat hij het ook echt misschien nog wel een keer in de positie komt om een podium te komen in een grote ronde. Hij werd vorig jaar vierde in de Vuelta en vijfde in de Tour. Nou, dan hoor je gewoon bij de beste renners van de wereld natuurlijk. En voor Dumoulin geldt een beetje, ja, kan die het wel. Ja, kan het wel allemaal zo goed blijven gaan, weet je. We verwachten nu ook wel heel veel van al die gasten. En weet je, een paar jaar geleden stonden we allemaal, als heel Nederland stonden we ondersteboven met wortels op ons kop te juichen toen Bouw en Lauw in de Tour goed reden. Die jongens werden zesde en dertiende. Ja. Als dat nu gebeurt, dan zeggen we, jee, wat tegen. Slecht. Die kunnen er weer niks van. Typisch Nederlands, weet je. Dat gaan we dat soort zure reacties krijgen. Ja, laten we wel wezen. De Nederlandse wielrennen gaat de afgelopen jaren, ja, bizar als een goed. Speer ook. Alsof kan ook wel eens een keer tegenvallen. Mooie berichten uit het voorseizoen in ieder geval. Thijs Zonneveld, dankjewel. Dankjewel. We zitten in de extra tijd en daarin gaan we nog even naar Amerika. College basketbal. Het zit zo, je hebt het misschien wel voorbij zien komen. Eind vorige week raakte Nike, sportschoenenmerk, in een crisis door een ontplofte basketbalschoen. Sterspeler van die college-competitie Zion Williamson, die zette in de eerste minuut van een topwedstrijd ongelukkig af. Scheurde zijn schoen zo aan flarden dat die schoen wel leek te ontploffen. Nou, blamage voor Nike. Zeker omdat de concurrenten erop sprongen. Dit zou met een Puma nooit zijn gebeurd, tweet de concurrent Puma. Nou, het aandeel Nike zakte gelijk weg met 1,7%. Dat schijnt dan heel veel te zijn. Dat is 1 miljard verdampte dollars. Sportmarketeer Bob van Oosterhout, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staat die koers nu? Nou, de koers is wel weer een beetje opgekrabbeld. Want de markt realiseert zich wel dat het niet zo is natuurlijk dat Nike in één keer allemaal rommel zou afleveren. Maar het is wel een feit dat dit gebeurde op een catastrofaal moment bij een catastrofale speler. Ja, hoe vind je dat Nike gereageerd heeft deze week? Nou, dat hebben ze oké gedaan. Niet briljant. Kijk, wat heel belangrijk is in dit soort situaties, dat je eerst natuurlijk even heel erg bekommerd om de gezondheid van de speler. En dat je duidelijk laat voelen dat je het voor Williamson vooral verschrikkelijk vindt wat er gebeurd is. En dat je hoopt dat hij zo snel mogelijk weer op de been is. En daarna zul je transparant moeten zijn en heel kritisch moeten kijken naar je eigen product. Hadden ze het positief kunnen draaien? En Nike is er goed in als mensen ophef dat ze het dan positief draaien en zeggen, ja, zo zijn we nou eenmaal altijd dwars, altijd anders dan de rest. Hadden ze dit toch positief kunnen draaien of is dit gewoon een exploderende schoen? Nee, dit is een iets lastiger situatie, omdat er een speler geblesseerd raakt. Ja. En dat is niet zomaar een speler. Dat is op dit moment het allergrootste talent van Amerika. En je moet je voorstellen, collegebasketballers krijgen niet betaald. Dus als deze jongen, die waarschijnlijk als eerste gekozen gaat worden in de NBA draft, dus de NBA-teams zullen als eerste op hem afduiken. Ja, een blessure betekent oftewel, laat ik zeggen, multimiljonair of bedelaar. Ja, en nu blijft het nog even afwachten of hij herstelt, ja. En ik hoor dat ze niet betaald krijgen, dus Jurgen Streppel kan zo in de college basketbal aan de gang. Zo is het. Dankjewel Dolf, dankjewel Bob van Oosterhout. Morgen zijn we er weer met Jijke Bel voor Laas. Met zometeen Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Oeh, opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd. Want we morgenavond vanaf 20:15 Feyenoord-Ajax. Geraakt, Hens. Nee, breed en... En donderdagavond Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. En hij scoort niet. Morgen en donderdagavond om 20:15 halve finales KNVB-beker. Live Sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Het nieuws van alle kanten. Hey, wakker worden. Ik ben Barry Atsma. En ik kan nu een heel gelikt praatje houden over hoe heerlijk ik slaap in mijn Hestensbed. Maar ja, dat kun je beter zelf ervaren, toch? Wil je ook kennis maken met de allerbeste slaap? Kom dan nu proef liggen bij een Hestenswinkel bij jou in de buurt. Of kijk op hestens.com. PS, mijn Hestensbed slaapt echt wel heel lekker hoor. Goeiedag. Hoeveel glazen water heb jij gedronken vandaag? Als je in de gelegenheid bent, neem dan even een glaasje. Ik wacht wel even hoor. Zo, dan wens ik je nog een fijne dag. We zouden met z'n allen meer water moeten drinken. Wil je ook vaker water drinken? Kijk voor de voordelen en tips op samengezond.nl of download de app. Over geld praat je niet. Na 12 uur drink je geen cappuccino. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt, premium invisible underwear. Check noshirt.nl. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. 2 uur.